أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya İlahi'l Alemin, kalplerimize envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'ye hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyav eyle. Amin. Hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar, son hafta Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların ahlakını tanzim etmesi, ferdin hayatına denge, düzen ve istikamet getirmesi, fertlerin bir çeşit mukaveleyle bir araya gelip kurdukları aileleri tanzim etmesi, ailenin hatta hareketini tanzim etmesi ve sonra bu ailelerin yine bir mukaveleyle, bir çeşit anlaşmayla bir araya gelerek meydana getirdiği milletlerin hayatını tanzim etmesi, düzene koyması. Bütün bunlara, bunların mücmel manasını nazara verecek şekilde kısa bir bakış atfettik. Ve bir vaidle inşallah ileride bunların teker teker şerhini, tefsirini yaparız dedik, bitirdik. Mükemmel bir ailenin tanzimini size arz etmeden evvel, tabii bu benim boyuma göre olacak, umumi durumumuza, bir kısım prensiplerde mütabakata varmamıza lüzum olduğu kanaatindeyim. Bir kısım temel meselelerde insanlar anlaşamadıktan sonra yapmaları gereken şeylerde, içtimalarda, iştiraklarda, bir araya gelip müşterek iş yapmalarda neticeye gidemezler, salim netice elde edemezler. Bir kısım temel prensiplerde anlaşmak lazım. Mesela ben size ahlakı anlatırken ve siz de arz edilen şeyleri aynıyla kabul edip dinlerken, beri tarafta yurdumuzda, yuvamızda, ocağımızda, ufkumuzda yığın yığın ahlaksızlığın temevvüc ettiğini görüyorken nasıl bir ahlak ve ahlaksızlık anlayışında mütabakata vardığımız cidden düşündürücüdür. Hakikaten benim ahlak anlayışımla sizin ahlak anlayışınız arasında mütabakat var mı? Veya tabiri değiştireyim. Kur'an'ın ve Resulullah'ın ahlak anlayışıyla bizim ahlak anlayışımız arasında bir mütabakat var mı? İşte evvela bunu anlamak lazım. Mesela ben veya başkası Kur'an açısından umum aleme baktığı zaman dert yandığını görürsünüz. Eğer dinimizde batılı tasvir etmek caiz olsaydı, eğer cereyan eden hadiseleri tasvir edip sizin nazarınıza sinema şeridinde arz eder gibi arz etmek caiz olsaydı, efkarınızı bulandırma endişesi olmasaydı, camideki huzurunuzu ihlal etmeden korkmasaydım, cemiyetin içinden neresinden olursa olsun bir hüzme ile sizin efkarınıza, duygularınıza döndüğüm zaman, içinizde ani dahi olsa bir dejenerasyonun hakim olduğunu görecektiniz. Ama din bunu tecviz etmiyor. Bir meyhaneden, bir demhaneden, bir puthaneden, bir bilmem neden, diskotekten bir avuç çamurla sizin huzurunuza gelmemi din ve Kur'an tecviz etmiyor. Onun için bende batılı tasvir yoktur. Bunlar içinde cereyan ettiği bir cemiyetin, bir cemaatin, bir milletin ahlaklı olup olmadığı hususunda mütabakata varamadıktan sonra size bir şey anlatma imkan yoktur. Ben size teker teker bir şeyler soracağım. Siz etüt edin onları. Durun üzerinde, kafanızda not şeklinde tespit edin, sonra düşünün. Sonra lüzum varsa bundan sonra Kur'an'ın ahlak mevzundaki prensiplerini ben anlatayım. Hali alem bizi memnun edici mahiyette ise alem hoş, biz hoş ve alemin hoşluğu içinde biz kendimizden geçmiş sermez isek şayet anlatacak bir şey yoktur. Herkes halinden memnun demektir. Şu umumi akan eracif, şu sel bizi müteessir etmiyorsa ne anlatayım? Şu sokaklardaki yığın yığın çirkef bizi müteessir etmiyorsa ne anlatayım? Evimize her gün o çirkeften girip çıkan evlatlarımız, kızlarımız, oğullarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz, kendilerine dayı, amca, yakın komşu olduğumuz, aynı çirkefin evimize girip çıkışı karşısında kalbimizde bir ürperti yoksa ahlak adına ben ne anlatayım? Uykumuzu kaçırıyor mu bütün bunlar? Şu acayip hallerin evimizin içinde, kapımızın önünde, eşiğimizin üstünde cereyan etmesi uykumuzu kaçırıyor mu? Yemekten, içmekten iştahımızı kesiyor mu? Dünya zevklerini bize unutturuyor mu? Bir an evvel ölüp de Allah'ın huzuruna gitme fikrini veriyor mu? Senin hoşlanmadığın bir dünyada yaşamaktansa ölüm yeydir dedirtiyor mu? Dedirtmiyorsa evvela ahlak mevzunda anlaşmamız çok zordur. Ben bir cemaate ahlakı yok diyemem. Hele ahlaksız hiç diyemem dilim kurusun. Ama cemaat esas ahlaka ait meselelerinde, ahlakı kendi terminolojisi içinde, kendi prensiplerinde, kendi tabirlerinde anlaması ve fiili durumunu, pratik yönünü onu benimsiyor mu, benimsemiyor mu? Bunu bilmesi, bildirmesi gerekir ki biz mütabakata varacağımız noktaları tespit edelim. Bunun için iç hesabımda olmadığı halde hepinizle beraber umumi aleme ben kısaca mümkün olduğu kadar efkarı izah etmeyecek mahiyette, batılı tasvir etmeyecek mahiyette bir bakışta fayda mülahaza ediyorum. Malın ve evladın bizi Allah'tan alıkoyduğu bu dönemde dünya ve benunun bütün zinet, debdebe ve ihtişamıyla bizi tesir ettiği, büyülediği bu dönemde gırtlağımıza kadar dünyaya gömüldüğümüz camide bile çok defa çoğumuz onu kafamızdan çıkarıp atamadığımız bir dönemde, bir devrede dışta şeytanın tesiriyle maruz kaldığımız, müptela olduğumuz, tutulduğumuz, vurulduğumuz gafleti Mevla'nın huzuru camide dahi devam ettirdiğimiz bir dönemde bir kısım meseleleri çok açık, çok seçik sizin huzurunuza getirmede fayda var. batı bir şeyle yıkılmıştır. Yunan'ın yıkıldığı şeyle yıkılmıştır. O neyle yıkılmış ki? Roma'nın yıkıldığı şeyle yıkılmıştır. Roma neyle yıkıldı? Mısır'ın yıkıldığı şeyle. O neyle yıkıldı? Çin'in ve Hind'in yıkıldığı şeylerle yıkıldı. Daha evvelki devirlere gidin, Hatti'yi alın, Hitit'i alın, Eti'yi alın. Hepsi yıkılmış ve temelinde bir şeyler vardır. İrem Barajı'na musallat olan fare gibi bir fare vardır. Küçük görülmüştür. Dert kendi kendine sessiz, kendi havası içinde büyümüştür. Tıpkı insanın midesinde büyüyen kanser gibi. İnsana sesini soluğunu duyurmadan, insanın prostatında gelişen kanser gibi hiç duyurmadan büyümüş, gelişmiştir. Ancak idrar yolunu, mesaneyi kapadığı zaman prostata tutulmuş, bunun farkına varmıştır ama ondan sonra her gün ya canını yakan sonda sokacaklar oraya veya bıçağın altına alacaklar, iki iyiliğin birisi. Ya kanser azacak, Frankenstein'in azmanları gibi azacak ve yutacak adamı veyahut da adam yarım canlı, felç falan hayatının sonuna kadar devam ettirecek ömrünü. Milletlerin kaderinde bu türlü kanserler vardır. Arap saratan der. Bunlar milletler bu işin farkına varmadan musallat olur. Baştaki hiç farkına varmaz. Aileler içinde hastalık gelişmektedir. Tırnağın ucunda küçük bir bozukluk, bir arıza meydana gelmiş, bir sivilce meydana gelmiş. Ve bakıyorsunuz yavaş yavaş çevresi onun kıpkırmızı kan haline geliyor. Hemen derhal bir endişeyle, acaba kandan mı oldu endişesiyle hekime gitmezseniz başınıza bir gayle açabilir. Gözünüzün önünde bir sivilce çıkıyor. Ehemmiyet vermiyorsunuz. Belki de bazen acemilik yapıyor, bu çok hassas noktadaki bu sivilceyi koparıveriyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz büyüyor o. Beyne çok yakın olan bu noktada bu türlü yara o kadar tehlikelidir ki küçük bir iltihabın beyindeki fakültelerden bir tanesine gitmesi senin kolunu bu hale getiriverir hemen felç akabinde. Küçük hastalıklar zuhur eder. Baştakiler bu işe karşı gafilse, aile reisleri bu işe karşı gafilse, marifi yürütenler, idare edenler, tedbir edenler bu işe karşı gafilse ve topyekun millet bu işe karşı gafilse, gümbür gümbür millet yıkılır, ancak yıkılışın tarrakaları bazı kimseleri uyarır. Bazıları da hayat buymuş diye enkaz içinde barınan bilmem ne gibi onu cana minnet sayar. İsmini almıyorum. Her yıkılışın altında ben onu ona bağlayarak gittim. Arz etmek istedim ki her yıkılışın altında aynı şey vardır. Kontrolsüz gençlik vardır. Behimi hisleri yaşama vardır. Şehavani duygulara inhimak vardır. Dünyayı maksat yapma vardır. Ahireti unutma vardır. Allah'ı hesaba katmama vardır. Nebinin sesini soluğunu dinlememe vardır. Dünyaya kıstığına kadar dalma vardır ve kendi menfaati içinde başkalarını boğma vardır. Kadın erkeği, erkeğin kadını esir etmesi, sevdası, ideali vardır. Ve bunu yıkılmalar takip etmiştir. Meseleyi ecdadıma bir hakaret şekline getirmemek için Osmanlı'nın yıkılışında da bu vardır demedim. Esasen onun yıkılışında da bu vardır. Biz yıkılmış milletiz. Bir mevcudiyetimiz var da yıkılırız endişesi yok. Biz yıkılmış bir milletiz. Hak ile yeksan bir milletiz. Ayakta duran, değer hükmü verebileceğimiz hiçbir kıymeti kalmamış bir milletiz. Ve bütün bu eksiği, gediği gidermek için işin tersine, meseleyi ters anlayan bir kısım mütehassıslar, bir kısım operatörler, İşi tamamen teknik sahaya, sanayi sahasına kaydırmak suretiyle milletin bu eksiğini, gediğini yine maddeyle kapamaya çalıştıkları ve buna binaen hiçbir zaman bu eksiğin, gediğin kapanmayacağı anlayış içinde bulunan bir millet. Dert başkadır esasen. Dert milletin maneviyatını kaybetmesi. Dert Allah'ın unutturulması. Dert milletin Kur'an ve İslam prensiplerinden uzaklaştırılması. Zaten bu derdi meydana getiren, bu işe sabah katılmadan mübaşeret edilen tekniktir, teknolojidir, sanayidir vesairedir. Ama bu işe sabah katılmadan, işin bir tarafını bu teşkil ediyorsa, dünya teşkil ediyorsa, bir tarafını ve büyük bir tarafını, belki temelini ahiret ukba teşkil ediyor. Mevla'nın rızası teşkil ediyor. Zaten Mevla'nın rızası terk edilmiş. Zaten maddeye ihmak edilmiş. Zaten her şeyi maddede gören bir sürü insan türemiş. Manayı hiç görmüyorlar. Ve bir de karşısına sen bunları yine maddeyle çık. Yine teknolojiyle çık. Yine teknikle çık. Eksiğini kapatacağım, huzur vereceğim diye. Ama hiçbir zaman bu vaziyette bu eksik, bu gedi kapanmayacaktır. Kapanmayacaktır, ümitsiz değiliz. Kapanacaktır. Yolunda müdahale edildiği zaman, yolunda mübaşeret edildiği zaman, manaya dönüldüğü zaman, ikisi beraber kendi çaplarına göre ele alındığı zaman, Allah'ın hakkı, hukuku, Allah'ın azametine göre yerine getirildiği zaman, çok basit, küçük bir tabirdir. Roma'nın hakkı Roma'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a verildiği zaman. Ama bu söz bizim meselemizi ifade etmez. Kur'an'ın hakkı Kur'an'a verildiği zaman, dünyaya da dünyanın çapına göre değer ve ehemmiyet verildiği zaman. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın sana ihsan ettiği şeyden, ahiret yurdunu sana temin edecek yollara mübaşeret et ve onları araştır. Dünyadan nasibini de unutma. Kur'an'ın ölçüsü budur. Allah'ın sana lütfettiği sıhhati kullan, zindeliği kullan, serveti kullan, dimağı kullan. Ahirette kendine bir yurt, yuva hazırla. Gereklidir senin için. Dünyadan nasibini de unutma. Kur'an'ın ölçüsü budur. Bu kadar tutsaydınız, dünya ve ukba muvazenesini bu denli kursaydınız, kursaydık, böylesine paymal olmayacak, böylesine sergerdan hale gelmeyecektik. Onun için mevzua, mevizeye başlarken, evladın ve dünyanın Allah'ı zikirden, anıştan alıkoyduğu bir cemaat, büyük kıymetleri, değer hükümlerini unutturduğu bir cemaat, bu cemaatla ahlak mevzuunda konuşurken mütabakata varabileceğimiz ittisal noktalarını tespit evveliyetle gereklidir. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Her millet bir tealisi vardır. Onu tealiye götüren prensiplerle yükselmiştir. Bir de tedennisi vardır, onu batıran şeyleri yapmış ve yıkılmıştır. Kainatta cereyan eden bu kanunlar, cebri bir hava içinde cereyan eder. Tabiatı Allah Celle Celaluhu, cebri kanunlar mecmuası halinde yaratmıştır. Tabiatta ve ayat-ı tekviniyede affedici hiçbir kanun yoktur. Siz, onun müsamahasına güvenerek bir kısım vazifelerinizde eksiklik yaparsanız, cenderesine kısılırsınız ve yok olursunuz. Onda müsamaha yoktur, onda affedicilik yoktur. Allah sizi affeder ama ayat-ı tekviniyede, şeriat-ı fıtriyedeki kanunlar sizi hiçbir zaman affetmeyecektir. İçine daldığınız bir sel başınızı taştan taşa vurarak parçalayacak ve sizi öldürecektir. Kendinizi tayyareden aşağıya attığınız zaman kurtulmanız düşünülmeyecektir. Allah'ın kanunlarıdır bunlar. Yolunuzu, yönteminizi tayin ettiğiniz zaman Allah sizi alayilliğine çıkaracaktır. Yol ve yöntem tayin edilmediği zaman da batacaksınız. Uyuşukluğu, meskeneti üzerinizden atmadığınız zaman batacaksınız. Kahve bana haramdır demediği müddetçe batacaksınız. Orada vaktini israf ve itlaf etmeyi düşünmediği müddetçe batacaksın. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kainatta cereyan eden kanunları, müsamaha kabul etmeyen kanunlarıdır. Kim bunu yapmışsa batmıştır. Biz de bununla battık. Bir çıkış düşünüyorsak, muhakkak bizi çıkaracak yola tevessül etmemiz gerekmektedir. O zaman ben sorayım. Meseleme geliyorum. ahlakımızın bozulmasında ciddi amil, sebep, objektif sebeplerin bulunduğuna hepimiz beraber kani bulunuyor muyuz? Ahlakımızı bozan bir kısım sebepler vardır. Ve şu şu şu şu şu sebeplerdir. Ve bütün bunları biz objektif görüyoruz veya bu sebepler yoktur. Objektif bir sebep olarak gördüğümüz ahlaksızlığın temelinde yatan bir şey mevcut değildir. Ya o veya bu. Bunlarda anlaşmamız lazım. Ben bunun ötesine daha ötesine giderek, hakikaten bir ahlak buhranı bizde var mıdır, yok mudur, bunu kabul ediyor muyuz? Şu içinde çırpınıp durduğumuz, şu keşmekeşlik, şu hercümerç bir ahlaksızlık mıdır, yoksa fıtrat mıdır, tabiat mıdır, beşerin normal durumunun tezahürü ve ifadesi midir? Bunda da anlaşmamız lazım bizim. Bizden evvel yıkılanların durumunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu işi ahlaksızlık olarak müteala buyurmuş ve şöyle demiştir. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَا سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى اِذَا دَخَلُوا جُحْرَ الضَّبْ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ قَالُوا آل يَهُدْ وَالنَّصَارَى قَالْ فَمَنْ Sizden evvelkilerin yoluna adım be adım, karış be karış, arşın be arşın uyacaksınız. Zıra be zıra uyacaksınız. Sizden evvelkilerin yoluna adım be adım uyacaksınız. Yaptıklarını yapacak, ettiklerini edecek, içine girdikleri işin içine girecek, irtikap ettikleri melanet, rezalet ve eracibi irtikap edeceksiniz. Hatta kelerin deliğine girseler, siz arkalarından onlara takılıp girivereceksiniz. Sahabi soruyor, bunlar Yahudi ve Nasara mıdır ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi Nasara olmayıp da kim olacak buyuruyor. Ya kim diyor. Onların yıkılışlarında esasen taklit vardır. Onların yıkılışlarında hesapsızlık vardır, plansızlık vardır. Onların yıkılışlarında esasen dünyayı görmeme, hadiseleri tetkik etmeme, kendini ayarlamama vardır. Ve bizim cemaat adım be adım İslam cemaati onlara tabi olmuştur. Başını açtılarsa başını açar hiç tereddüt etmeden. Ayağını çıkarsa tereddüt etmeden çıkarır. Çorabını atıverse tereddüt etmeden atıverir. Her gün elinde bir makasla entarinin eteklerini yukarıya doğru kesiverse, sırım sırım ayırıverse, uzatıverse, onunla beraber haysiyeti doğrayıverse, tereddüt etmeden makası eline alır, kesiverir. Kellerin deliğine girse arkadan giriverir. Kaşığı sol eline alsa, çatalı sol eline alsa onu da yapıverir. Nedir bu küçük işler? Ne ehemmiyeti var bunların? Münakaşası yapılır mı bu meselenin? Belki bu meselelerin münakaşası yapılmaz. Ama bu meselelerde dahi batılıyı takip etme, ona harfiyen uyma meselesinin münakaşasını her an yapmaya hazırız ve yapmalıyız. Kelerin deliğine girseler giriverirsiniz. Her sabah kalksa kapılarının önünde takla atıverseler. Kızlarının kontrolünü ona göre yapsalar, oğlanların kontrolünü ona göre yapsalar siz de yapıverirsiniz. O kadar muciz beyan bir ifadedir ki, bir beşer söylemese insan ilahi kelam diyecek. Zaten diyoruz o vahyi gayrimetludur. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem ilhamen gelmiş, kalıplarını Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam icat etmiş, kendi ölçüleri içinde ika ve ihdas etmiştir. Fadeyi. Batının gittiği aynı istikamette giden milletin maruz kalacağı şey, batının maruz kalacağı şeydir. Burada bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim, yanlış anlaşılmasın. Biz Garp memleketlerini, Amerikalıyı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı teknik sahada maddi imkanlar noktasında mesut, müreffeh gördüğümüzden her meselesini halletmiş görüyoruz. Halbuki bunlar hiçbir mesele halletmemiştir. İnsan batıda da yine huzursuzdur. Batıda da saadet aramaktadır. Onun için mütehavil bir keyfiyet iktisap etmiştir. Durmadan dönüp durmaktadır. Ve onun için o hava zaten bizde esmektedir. Devamlı devirme. Devrimin altında da bu vardır. Devamlı devirme. Çünkü gelen hiçbir şey bize huzur getirmeyecektir. Onun için temadiyen karıştıralım. Huzur hangi noktada tezahür eder onu tespit edelim, yakalayalım. Batıda da bu vardır. %13 nispetinde, %13 dahi olsa korkunç bir rakamdır. Genç kadınları intihar eden milletlerin mesut olması düşünülemez. Rabat'ta inikat eden ailenin tanzimi, tanzimul usretil mutatavvira adıyla günlerce devam eden İslam'da aile mevzuyla alakalı konferans, seminerler oldu. Amerika'da %40 nispetinde aile mütemadiyen boşanma davası açtığını söylüyorlar. Batının dejenere olmuş milletleri içinde ele avuca gelecek belki tek millet Amerika'dır. Deniz aşırı bir millet. Batının belki eracifine çok girmemiştir. Bununla beraber durum bu merkezdedir. Demek ki Batı'da da Amerika'da da esasen huzur yoktur. Boşanma davası açan bir kadının evinde huzur olmaz. O evdeki çocuklarda da huzur olmaz. Hususuyla Hristiyanlığın sıkıcı ve bu mevzuda aksi bir istikamet takip edici, hususuyla Katoliklerin bu mevzudaki ısrarları ve bir taraftan da mahkemelerin bu mevzudaki müsamahası, bu iki şey arasında çocukların hissi duygulu olması asla düşünülemez. O ailede de huzur yoktur. Onun için evvela terminolojide anlaşmamız lazım. Huzur teknik muvaffakiyet midir? Saadet teknolojiye bağlı mıdır? İnsanlık yıldızlara gittiği zaman mesut olacak mıdır? Her tarafta fabrika bacaları yükseldiği zaman insanlık burcu burcu saadeti koklayacak mıdır? Bunda anlaşmamız lazım. İnsanlar solucanlar halinde fabrika dumanlarının altında uyuşuk uyuşuk gezeceklerse yıkılsın o fabrikalar ve batsın o medeniyet. Her gün insanlık tırpanla doğranır gibi doğranacaksa, izzet, haysiyet, namus diye her şey paymal olacaksa yıkılsın o medeniyet. Okuyan, tahsil gören kimseler birbirlerine kıyacaksa, harplerde, umumi harplerde meydana gelen darp ve katilden daha ziyade katiller, darplar yapılacak ise, her cümerç birbirini takip edip gidecek ise şayet batsın o medeniyet onun marif yuvası üniversitelerde, bütün hocalarıyla beraber. Her şey insanlığın saadetine matuf olmalı. İnsan Allahu Teala Hazretlerinin halifesidir yeryüzünde. Allah'ın matmahı nazarıdır. Allah insana bakıp kainatı kurmaktadır. İnsanlar insana bakarak medeniyeti kuracaklar. İnsanı hedef alacaklar. Allah'a dönerken bile kıble olarak insan olacak karşılarında. Mihrab olarak insan dikilecek karşılarına. İnsan en muazzez varlıktır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanoğlunu and olsun ki en mükerrem, en müşerref yarattık. Ve sonra hem karayı hem denizi, onu sırtına alan, gezdiren varlıklar halinde emrine müsahhar ettik. Karada da denizde de onu denizin ve karanın sırtına yükleyiverdik. Her şey emrine amade hale getirdik. Allah nazarında insan bu. Teessüs eden medeniyet nazarında, kurulma gayreti içinde bulunan parlamenter sistemler nazarında, kurulmak istidadında olan sanayi nazarında insan hedef alınmadıktan sonra kurulan şeylerin hiçbirinin kıymeti yoktur. Ve huzur getirmeyecektir bunlar. Avrupa'ya bunlar huzur getirmedi. Ne acıdır ki biz onların tecrübe edip ve huzura kavuşamadıkları aynı şeyleri tecrübede ısrar ediyoruz. Bir de biz deneyelim diyoruz. Boğuldular, battılar, mahvoldular. Bütün insanlıklarını kaybettiler. Tasvir eğer dinim cevaz verseydi, efkarım buna müsaade etseydi tasvir edecektim, siz de görecektiniz. Şu eracif haline getirdikleri medeniyet biz de bir tatbik edelim bakalım ne oluyor hele. Bir tadalım diyoruz. Şuursuzca. Bir noktaya daha dikkatinizi aklıma geldi, istirham edeceğim. Bizimle batılılar arasında mühim bir noktada bir ayrılma vardır. İlmin galebesiyle Hristiyanlık ve ruhbanlık hakimiyeti sultası yıkılmıştır. İlmin galebesiyle yıkılmıştır. İslam alemi için böyle bir şey bahis mevzu mu değil mi? Ben meseleyi arz edip onunla başlayacağım. Bir yönüyle Avrupa'da kilise hakimiyeti altında ağır vergiler fertlere tarh ediliyordu. Fertler keyfe mayeşe meşgul tutuluyordu. Kilisenin değişen kanunları karşısında, teokratik sistem karşısında durmadan ruhani reislerin icat ettikleri, içtihad ettikleri kanunlar karşısında fertler tedirgin olmuş, bizar olmuş, bitap düşmüşlerdi. Açlık, susuzluk, feryat ayyuka çıkıyordu. Ciddi bir ilim düşmanlığı vardı. İlme hiç müsamaha gösterilmiyordu. Hiç kimsenin şahsi hayatını, aile hayatını ilgilendirmediği halde kilisenin kanunlarına, muvakkaten olan kanunlarına ters olduğundan, mütenakız olduğundan meydana gelen bütün ilmi buluşları, keşifleri kilise enine uzununa bakmadan tereddütsüz reddediyordu. Kimse ilim adına cesaret edemiyordu. Ben araştırma yaptım. Kendime göre bir mikroskop icat ettim. Laboratuvarımda edindiğim tetkikler neticesinde mikropları keşfettim. Cüzamı mikrobunu keşfettim demeye kimse cesaret edemiyordu. Ve cüzama şu ilacı buldum diyemiyordu hekim. Astronomi adına bir kaşif bir şey söylüyordu. Mahkeme huzurunda gözleri çıkarılmaya mahkum ediliyordu. Atom mevzuunda kimse bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Kilisede ne varsa onlara uymaya mecbur ediliyordu. Bir taraftan fertlerin, hususiyle fakirlerin ezilmesi, bir taraftan kadının hukukuna riayet edilmemesi, düne kadar canı var mı yok mu münakaşasının yapılması, bir taraftan büyük iş yerlerinde, fabrikalarda, iktidai fabrikalarda kadının yarım insan sayılarak, yarım ücretle çalıştırılması, Avrupa'da ve bunların altında dinin, Hristiyanlığın bulunması dine karşı bir küskünlük hasıl etti. İlmin galebesiyle kiliseye ait her şey beraber gümbür gümbür yıkıldı. İlmin galebesiyle her şey yıkıldı. Aileyi kilise tanzim ediyordu. İzdivaç şöyle olacak diyordu. Delikanlı bir kızın yanına ya sokulur ya sokulmaz. Üniversitenin bahçesinde gezer veya gezmez. Açık saçık ala meleğin nasbi kızın bir delikanlıyla üniversitenin bahçesinde gezmesi ahlaksızın daniskası düpedüz ahlaksızlıktır diyordu. Diyordu ama bütün bunlar hepsi kiliseden çıktığı için, ilimde kiliseye galebe çaldığı için, baronlar ilmin tarafına geçtikleri için kilise ezilirken bu çenderenin altında, bu değirmen taşlarının altında öğütülürken ahlaki bütün prensipler, bütün değer hükümleri beraber ikna ediliyordu. Bu Avrupa'da patlatılan bir bombaydı. Bir atom bombası gibi. Hiroşima'ya atılan bir bomba gibi bir şeydi. Ama radyoaktif tesiri bütün dünyayı tesir altına alacaktı. Yavaş yavaş bütün dünyada aynı hava tesirini gösterecekti. Her yerde aynı sözler söylenmeye başlandı. Ama hakikaten İslam aleminde böyle bir şey bahis mevzu muydu acaba? İslam aleminde ilme karşı dinin cephe alması vaki miydi? Kadın fabrikalarda yarım ücretle yarım insan sayılarak çalıştırılıyor muydu? Şimdi yapılıyor o. Yarım ücretle kadın esir olarak şimdi çalıştırılıyor esasen. Erkeğe verilen tam ücreti vermemek için kadını oyun olarak kullanıyorlar burada, çalıştırıyorlar. Bu zillet kadına karşı bu kötü durum şimdi irtikap ediliyor. Avrupa'da da vardı. Ama İslam'ın aziz olarak hüküm fermi olduğu devirlerde kadın, kadın efendiydi. Hiçbir zaman bu zillete, bu mezellete maruz kalmamıştı. Hiçbir ilim adamı küstürülmemişti. Diyanetin hiçbir zaman devlet üzerinde, millet üzerinde baskısı olmamıştı. daima kuvvet hakta tasavvur edilmişti. Hakka herkes boynunu bükmüş, inkiyat etmişti. Hükümdarlar hakkın karşısında dize gelmişlerdi. Hak adına söylenen bir söz karşısında hükümdar, hakkı söyleyenin elini ayağına kapanmıştı. Fatih Hızır Çelebi'nin elini ayağına kapanmıştı. Başka bir hükümdar İmam Nevevi'nin elini ayağına kapanmıştı. Başka birisi başkasının elini ayağına kapanmıştı. Ve Hazreti Ömer bir Yahudi ile mürafa olmuştu. Hazreti Ali bir Yahudi ile mürafa olmuştu. Kuvvet hakta görülmüş, izan edilmiş ve hak karşısında daima dize gelinmişti. Binaenaleyh dinden, dinin hakimiyetinden küsmeye kimsenin hakkı yoktu. Bir hoşnutsuzluk bahis mevzu değildi. Kadının hukukuna tecavüz edilmemişti. O aziz bir hanımefendi olarak elde tutuluyordu. Ama aynı şey İslam aleminde de tatbik edildi. Aynı kalıp uyacak gibi ve biz de hiç tereddüt etmeden bunları aldık, kabullendik, dine karşı bir tavır takındık, bir vaziyet aldık. Bütün dini prensipler gelen geldiği bir gece baskınıyla, gelirken aldı götürdü bir gece baskınıyla, değirmen taşları altında Hristiyanlığın ezildiği gibi her şey kıtır kıtır doğrandı ve eziliverdi. Ezilen şeyler arasında Müslüman Türk'ün hanımının namusu eziliverdi. Kızının iffeti eziliverdi, başının çarşafı eziliverdi, entarinin etekleri eziliverdi, imamın cübbesi sarığı eziliverdi, diyanet eziliverdi ve her şeyin verasında mukaddes Kur'an-ı Kerim eziliverdi ve rafa kondu. Kimse anlamıyor manasını. İncil için kurulmuş bir dar ağacında Kur'an idam edildi. Hazreti Mesih'i çarmıha geren korkunç zihniyet, Hristiyanlığa karşı aynı oyunu yaptı ve aynı korkunç zihniyet bulduğu birkaç ahmak kadrosuyla İslam aleminde aynı şeyi icra etti. İşte bunları bütünüyle kabul ediyor muyuz? Var mı böyle bir şey? Bunlardan bir tabakata varırsak, ben Kur'an'ın ayetleri içinde kristal kristal ahlak prensiplerini size arz edeceğim. Çocuklarımızın ahlaklı veya ahlaksız olması mevzuunda mütabakata varmamız lazım. Sizinle beraber mütabakata varmamız lazım. Körü körüne batıyı taklit etmemek için, adım adım arkalarından gitmemek için mütabakata varmamız lazım. Neyi iyi, neyi kötü görüyoruz? Kızımızın ve oğlumuzun nasıl bir hal iktisap etmesini düşündük mü acaba? Mesela ben şöyle olmasını arzu ediyorum. Yapısı şöyle olsun, boyu şöyle olsun, gençliği şöyle olsun, zindeliği şöyle olsun, davranışları şöyle olsun, giymesi şöyle olsun, yemesi şöyle olsun, gezip tozması, sokakta dolaşması da şöyle olsun. Bu mevzuda bir kararımız var mı? Kafamıza yerleştirdiğimiz ve gün be gün takip ettirmeyi düşündüğümüz, planladığımız, tasarladığımız bir tasavvurumuz var mı? Oğlumuzun iktisap etmesini düşündüğümüz bir hal var mı? Şöyle olsun oğlumuz. Ben oğlumu şöyle görmek istiyorum. Ve sonra bunu tahakkuk ettirmek için bir tasarımız, bir planımız var mı? Bunlarda anlaşmamız lazım. Bunların rahatlıkla oğlumuzun başkasının kızıyla, kızımızın başkasının oğluyla sokakta gezmeleri, bu mevzudaki müsamahamız, bu mevzuda bir sınır tayin ettik mi acaba? Nereye kadar müsaade edeceğiz? Mesela sinemaya gitmelerine müsaade ettik, tiyatroya gitmelerine müsaade edecek miyiz acaba? Tiyatroya gitmelerine müsaade ettik, sessiz, ıssız bağlarda, bahçelerde dolaşmalarına müsaade edecek miyiz acaba? Gece geç vakitlere kadar başkalarının evinde bulunmasına, arkadaşınla ders çalışmaya gitmiştim borç mazeretiyle karşına çıkmana müsaade edecek misin? Hangi saatte evine gelirse gelsin, kapını açacak mısın? Yine kızım diyecek misin? Atacağı yalanları kabul edecek misin? Oğlunu keza aynı vaziyette sinene basacak mısın? Bu mevzuda verdiğin bir karar var mı? Neyi kabul ediyorsun, neyi atıyorsun? Ahlak olarak, ahlaksızlık olarak neyi alacak, neyi atacağız? Nelere iyi diyoruz, nelere kötü diyoruz? Bunlarda mütabakata varmak lazım. Mesela bir cemaat, ben kızımın rahatlıkla bir yabancı erkekle sağda solda dolaşmasını, medeniyetin icabı görüyorum. Tiyatroya, sinemaya gitmeyi kültürün muktezası görüyorum. Plajlarda bulunmayı sıhhat kanunlarına riayet müteala ediyorum. Açık saçık dolaşmayı güneşin şualarından, radyasyonlarından istifade manasına sayıyorum diyorsa, ahlak kaidelerini vaz edip veya getirip ona arz edip bir kısım meselelerde anlaşma imkanı kalmayacaktır bu zatla. Diyeceğimiz olur mu hakkak onlara? O işin öyle olmadığını da katiyen biliyoruz. Açıklığın saçıklığın plajına kadar, ondan sinemaya kadar, ondan tiyatroya kadar işin temelinde Yahudinin bulunduğunu da katiyen biliyoruz. Deseniz ki size ayrı bir plaj yapalım, kadınlar oraya gitmeyeceklerdir. Güneşlenmek istiyorsanız kadın bahçeleri yapalım, gitmeyeceklerdir. Çünkü maksat başkadır. Kadın Yahudinin oltasına takılmış bir oltadır bugün. Sokaklarda mezbele halinde dolaşan kadın odur esasen. Alettir. Alettir. Piyango bileti gibi bir şeydir. Daha ziyade dikkat nazarı çekmek için adeta bir reklam aletidir, reklam unsurudur. Bunu katiyen biliyoruz, gitmeyeceklerdir. Ama işin altında şeytan vardır, Yahudi dehası, Yahudi zekası vardır, milletleri perişan etme duygusu vardır. Evet, nereye kadar çocuklarınıza müsaade edeceksiniz? Kılık ve kıyafetlerine karışma mevzuunda prensibiniz var mı? Kumaşı siz mi alıyorsunuz, onlar mı alıyor? Elbiseyi siz mi diktiriyorsunuz, onlar mı diktiriyor? Giydikleri elbise hususiyle sahibi nisa kızlarınız. O vaziyette insan ancak kefenin içine girebilir. Kefen bezine mahremdir o kıyafet. O vaziyette sokakta dolaşmaları mevzuunda kanaatiniz nedir? Hoşnut değil iseniz ne düşündünüz? Bu mevzuda başvurduğunuz bir çare var mıdır? Çare bulamadıysanız kaç defa kapı dövdünüz? Kaç müteassısa başvurdunuz? Kaç defa ağladınız bu mevzuda? Kanaatinizi bilmek çok mühimdir bu mevzuda. Bu size aittir. Bu yakınınıza aittir. Bu komşunuza aittir. Bu sizin milletinize ait bir uzuvdur, bir rükündür. Ama ne düşündünüz? Bu vaziyetiyle her yerde dolaşmasına ne dereceye kadar müsaade edeceksiniz? Ve bu vaziyetiyle gece geç saatlerde evinize dönmenize bakacak mısınız? Bu mevzuda bir hesabınız, bir planınız yoksa hüküm şudur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde ifade buyurduğu gibi adım adım, şibir şibir, zira zira bizden evvelkilerin izine ittiba vardır. Onların arkasına takılıp gitme vardır. Yahudiye ve Hristiyana uyma vardır. Batının düştüğü aynı ateşin içine düşme vardır. Aynı vadide huzuru yakma, aynı vadide saadetten mahrum kalma vardır. Ve işin temelinde Allah'ı unutma vardır. Mahsebe duygusuna yad düşme vardır. Resul-i Ekrem'i ve Kur'an'ın prensiplerini hatırdan çıkarma vardır. Alev alev göklere doğru yükselen bir alev vardır. İçinde yanan iman vardır, ameli salih vardır. Allah'ı hoşnut edebilecek keyfiyetler vardır. Batının düştüğü aynı ateştir. Edayı değiştireyim. Hepimizin az çok müşteki olduğumuz evlatlarımız var. Evlatlarınız var. Ben efradin aslan bir fert olarak sizin namınıza bazen karışıyorum. Çok defa bu mevzudaki düşüncem şudur. Siz nasıl düşünürseniz düşününüz. Cürmümün, günahımın gelecek bir nesilde tezahürü endişesi beni böyle kalmaya, böyle düşünmeye zorlamıştır. İşlediğim masiyet ve irtikapların gelecek nesillerde tezahürü endişesi. Önüne geçemeyeceğim korkunç hortlakların evimin içinde bulunması endişesi belki böyle düşünmeye, böyle olmaya zorlamıştır. Siz nasıl düşünürseniz düşününüz. Hizmetteki inceliği kavrayacak kadar samimiyetim yoktur. Bu mevzuda millete kendimi vakfedecek kadar hasbi değilim. Bunları da bu kadar bilin. Başka cürmümü söyleyecek halim yok. Ama bu endişelerim çok defa beni düşündürmüş, böyle karar vermeye zorlamıştır. Efradinastan, ahadinastan bir insan olarak size ve dertlerinize iştirak ederek biz diyorsam bu noktadan diyorum. Yoksa birçok noktalarda ahad-i nasla, efrad-i nasla alakam yoktur. Hamd mi ederim, yoksa Allah beni affetsin mi derim, bunu da bilemiyorum. Can buraya geldiği zaman belli olacak. Çocuğunuzun bir kısım zikzakları mevzuunda ne düşündüğünüzü de öğrenmek mühim. Siz ne düşündünüz acaba? Düşündüğünüzü bilmeniz de çok mühim. Sizin düşünmeniz gerekiyor. İçinizi araştırmanız. Hakikaten biz bu mevzu eğildik mi demeniz gerekiyor. Ne düşündünüz? Siz müsamahalı bir insan mısınız? Yoksa haşin hırçın bir insan mısınız? Yoksa vurdum duymaz bir insan mısınız? Evinizde olup bitenleri bir ölüm hissizliği içinde, sessizliği içinde, ölü hissizliği, sessizliği içinde mi seyrediyorsunuz? Yoksa her gün evde bir kızıl kıyamet mi koparıyorsunuz? Yoksa bir tebessüm atfedip işin yanından, hadisenin yanından vurup geçiyor musunuz? Bunları da düşünmeniz gerekir sizin. Çocuğunuza iyi bir vasat hazırladınız mı? Tertemiz, sıcak bir yuva ihsar ettiniz mi? Güzel melek gibi arkadaşlarla onu tanıştırdınız mı? Yoksa o şeytanlarla çirit mi oynuyor? Düşündünüz mü bunları? Sadece okula koyma, muallime teslim etme kafi midir acaba bir çocuğu için? Camiyi gösterme, müezzinin sesini dinletme kafi midir acaba? Bir Kur'an kursuna koymak yetiyor mu acaba? Hatta şunu da diyeyim, Arapça öğretmek, bir medreseye koymak yetiyor mu acaba? Bütün bunların yeterliğini veya yetmezliğini düşündünüz mü? Bu mevzuda daha ciddi tedbirlere başvurdunuz mu? Şöyle yapalım da bu millet afadını, efradını kurtaralım dediniz mi? Çocuğunuz birisiyle izdivaç akdediyor. Hissin silme, mantığı ve fikri silip süpürüp götürdüğü bir noktada. Hissin fetvasıyla birisiyle bir izdivaç akdediyor. Birisiyle münasebet kuruyor. Parklarda dolaşıyor. His galebe çalıyor. Galayani his hengamında mantık ve akıl düşünülmediğinden bir fetva veriliyor. Siz bu fetvaya razı olacak mısınız? Evinizin içine böylesine parkta, çarşıda, sinemada, tiyatroda oğlunuzla tanışıp da gelin olarak girecek bir kadının, ne üdüğü belirsiz bir kadının evinize girmesine müsaade edecek misiniz? Var mı peşin bir kararınız bu mevzuda? Kararınız yoksa her an karşınıza çıkan binlerce meçhulle boğuşacak, boğulacak ve ezileceksiniz. Hayatınızı malumlar prensipleri mecmuası olarak takdir edecek, tayin edecek ve öyle yaşayacaksınız. Benim bu senem şudur, gelecek senem şudur, daha sonraki senem şudur. Hayatımı şuna göre tanzim etmişim diyeceksin. Bir kısım seni tanıyan, gören, bilen malumlarla yüz yüze geleceksin. Ve rahatlıkla karar verecek, rahatlıkla yaşayacaksın. Ama bu mevzularda senin bir kararın, bir prensibin, yengeyle, muhterem hanımınla baş başa verip düşündüğünüz, karara vardığınız, prensip kararına vardığınız bir kısım meseleler yoksa, yığın yığın, yarından itibaren sizi bekleyen bir sürü meçhul vardır. Timsah gibi ağzını açmış bekleyen meçhuller vardır. Oğlunuz elinden tutup evinize getirdiği bir fettan, bir fettane sizi beklemektedir. Bir gün bir yerde oğlunuzun hançerlenmesi sizi beklemektedir. Üniversitede bir boğuşma haberi sizi beklemektedir. Kılığı, kıyafeti, tipi her şeyiyle köküne küsmüş bir kısım kimselerle düşüp kalktığı sizi beklemektedir. Bu yığın yığın meçhuller birden üzerinize geldiği an ellerinizi dizinize vuracaksınız. Meçhuller iflahınızı kesecek, sizi tüketecek. Bütün onlar gelmeden evvel verilmiş bir kararınız var mıdır? Bunu da bir düşünüverin. Ben size arz edeceğim şeyleri arz etmeden evvel bunu da düşünüverin. Bütün bunların üstüne çıkarak 500-600 milyon İslam alemine bakıyoruz. Babaların yandığı aynı ocakta, alevi göklere yükselen aynı ateş içinde ahfadın yandığını, evladın yandığını görüyoruz. Ve biri yanarken öbürünün ders almadığını görüyoruz. Aynı çamurun içinde göz göre göre bir millet batarken, milletler batarken, cemaatler kıtlağına kadar saplanırken, arkadan gidenler bir sürü gibi, sağına soluna bakmadan, işi hesap etmeden, aynı bataklık içinde battığını, boğulduğunu ve gaybubet ettiğini müşahede ediyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın muciz beyan ifadesi. Sizden evvelkilerin arkasına takılacak, adım adım onları takip edeceksiniz. Gayb bin gözüyle görmüş. Bir televizyon ekranında seyreder gibi etmiş. Ve sonra bize duyurmuş. Vaziyet alın, dikkat edin, mayınlı tarlada yürür gibi yürüyün. Her an bir infilakla yüz yüze geleceğiniz endişesiyle adımlarınızı dikkatli basın demektedir bu sözler bize. Daha binlerce melanet, binlerce mezellet anlatılabilir. Merhum Akif, hayat sıyrılmış, inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet, hiç emanet lafzı bi medlul. Yalan, raiç, hıyanet, mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın, gitsin, kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlal ahlakı yürürken kalmaz istiklal. Bir fevza afakı sarmış. Bir anarşi hüküm ferma. O kadar ki bundan tedirgin olanlar bile radyoaktif tesiriyle hastalanmış, mağlul hale gelmiş. Duygularını kaybetmiş, olup bitenlerden habersiz yaşıyorlar. Adeta herkes habersiz. Yara başka, dert başka, deva başka, muhalece başka, müdahale başka. Bütün bu üst üste dertlere, bu yığın yığın belalara, bu bizi boğacak hale gelen musibetlere karşı rahmeten lil alemin olarak gönderilen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam innemâ bu'istül yütemmime mekârimel ahlak. Şu bizi boğucu şeylerden sonra dudaklarımı aldığım zaman bana şerbet gibi geldi şu söz. İnnemâ bu'istül yütemmime mekârimel ahlak. Ben bahsolundum mekârim ahlakı itmam edeyim diye. Hakkın namütenahi nimetleri var. İnkişaf ettirme durumunda olduğunuz kabiliyetleriniz var. Mele-i Âlâ'nın sakinleri arasında yerinizi alabilecek şekilde kabiliyetlerle teçhiz edilmişsiniz. Öyle istidatlarınız var ki sizi meleklerin arasına sokabilir. İşte bunları inkişaf ettirme, posasından, tortusundan altını ayırma, şu elmasa yeniden bir saykıl vurma, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğurlu ve bereketli elleriyle olacaktır. İnnemâ bu'istül yütemmime mekârimel ahlak. Mekârim ahlakı itmam edeyim, kemal erdireyim diye Allah beni gönderdi. Şu bunalmışların elinden tutayım, ahlaksızlıktan dolayı tedirgin olanların elinden tutayım. Hatta ahlakı ahlaksızlığı birbirine katmış, karıştırmış, yalanla çizgi aynı kutunun içine koymuş, yalanla doğruyu aynı kutunun içine koymuş, iffetle iffetsizliği aynı çatının altında bulunduran insanlara bu zıtları tefrik ve temyiz etmek üzere gönderildim. Bunları birbirinden ayırayım da istidadı olanları âlâ-i illiğini insaniyete çıkarayım. Kabiliyetsizleri de esfel-i safiline, sukut etmelerine vesile olayım. Kur'an ona ve inneke le'alâ hulukin azîm. Sen ahlakın en büyük üzerine yaratılmışsın. Senin ahlakın en mükemmel ahlaktır. Başka bir ayeti kerimede bu senden evvel gelenlerin ahlakıdır buyurulmaktadır. Peygamberlerin ahlakıdır. Baştan aşağıya Kur'an bize Allah'ın ahlakını öğretmekte. Kainata uyduğumuz zaman ters olmayacağımız, dolaplar altına düşmeyeceğimiz bir ahlakı talim etmektedir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı talim etmektedir. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ İşte dehrin hadiselerini böyle boğucu görünce, hadiselerin aleyhimizde ittifak edişini böylesine dehşetiyle müşahede edince, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ deyip, sefineyi ilahiyeye binmemiz gerekmektedir. Nebinin sesine kulak verip, mevce mevce halinde bizi boğmak üzere kabaran dalgalara karşı Hazreti Nuh'un sahili selamete çıkarıcı sefinesine binmemiz gerekmektedir. Siz de şu boğucu envac içinde kulağınızı kapatsanız Kur'an'ın hayat bahş olan, saadet bahş olan sesini soluğunu duyacaksınız. Ya buneyyer kab ma'ana ve la tekum ma'al kafirin. Hazreti Nuh'un sesini duyacaksınız. Oğlum bizimle beraber bin. Seni sahili selamete çıkaracak bu vapura biniver. Allah'ın hazırladığı bu şeye biniver ve kafirlerden olma sesini duyacaksınız. Ama kulak verdiğiniz zaman duyacaksınız. Size bahşedilen bütün nimetlerin fenaya giden cihetleriyle sizi tedirgin etmelerine, rahatsız etmelerine, ahlak noktasında sizi hiçe, ademe incirar ettirmelerine mukabil, diğer yönleriyle sizin baki hayatınızı hazırlayan keyfiyetler olduğunu müşahede edeceksiniz. El-malu vel-benune zînetul hayâti d-dünyâ vel-bâkiyâtu s-sâlihâtu khayrun inde rabbike sevâben ve khayrun emelâ. Fermanıyla bu muvazeneyi müşahede edeceksiniz. Mal ve benun, evlat, bunlar dünya hayatının zinetidir. Cemali zineti ve debdebesidir, ihtişamıdır. Bakıp bakıp böbürleneceğiniz şeylerdir. Böbürlenip böbürlenip gurur duyacağınız, iftihar edeceğiniz şeylerdir. Ama bu işin bir yönüdür. Solan, pörsiyen yönüdür. Bozulan yönüdür. Bozulup kokup sizi rahatsız eden yönüdür. Dünyanız da bir noktada sizi rahatsız eder. Benununuz da sizi rahatsız eder. Bunlar Allah hesabını olursa, bakiyat salihat haline gelirse sizi hoşnut edecek ve cennetinizi hazırlayacaktır. Vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela olacaktır. Demek ki haddi zatında dünya malı iftihar edilecek şey değildir. Demek ki haddi zatında evlat onunla iftihar edilecek şey değildir. Ahirete Allah'a müteveccüh olursa kıymeti olacaktır. Bakiyat ve salihat olursa kıymeti olacaktır. Burada bir tohum halinde ahirette semalara ser çekmiş ağaçlar ve başlarında salkım saçak meyveler halinde arz-ı didar ederse bir kıymeti olacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bizim için vaz ettiği prensipler içinde yolunu, yöntemini tayin etme. Şu ana kadar arz ettiğim tablo içinde bütün ağlamalı hallere, İnsanın içini yakan keyfiyetlere mukabil, hayat baş olan keyfiyetlerdir. Yanan sineye, yüreğe bir bardak şerbet gibi şeylerdir. Ve bunlar da sadece Kur'an'ın eczane-i kübrasında bulunur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hayat baş olan, o nurlu, bereketli elleriyle nesçettiği örgü içinde, insicam içinde olabilir. Cenab-ı Hakk'ın hayat baş olan, vahyinin soluğu, sesi, nefesi içinde bulunabilir. Vahyin semavi sadasına kulak kabartıp, kulak kesilip, onunla hayatı bahş olmaya Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri muvaffak kılsın inşallah-u Teala. Binbir derdin, alamın sokaklarımızda salma gezdiği, kol kol dolaştığı şu devirde dertlerimizi düşünmeye bizleri muvaffak kılsın. Ben sadece sizi düşündürmek, düşünmeniz gereken bir kısım hususlara dikkati çekmek için ve kendimi sıkarak, zorlayarak, batılı tasvir etmeme hususunda da hassasiyet ishar ederek bir kısım meseleleri arz etmeye çalıştım. Haddi zatında arz ettiğim şeyler bir derdin dermanı değildir. Belki derdin çeşitli yönlerine baktırmadır. Beyinde bir ur vardır, tümör vardır. Ciğere musallat olmuş, mideden geçmiş bir kanser vardır. Böbrekler içinde teşekkür eden taştan çürümüştür. Ve bunun için siz her an içinizde bir iltihaptan, bir idrarın kana karışmasından, bir üre tehlikesi geçirmektesiniz. Bağırsaklar düğümlenmiştir. İçinize aldığınız şey dışarıya çıkmamaktadır. Çepeçevre Hazreti Eyyub'un dertlerini unutturacak binlerce hastalıkla malemal bulunuyorsunuz. O Hazret'ten, Hazreti Eyyub'tan bin beter dertlere müptela bulunuyorsunuz. O bir iki tane derdin sevkiyle, bir iki tane derdin kamçılamasıyla vacibül vücuda teveccüh etti, sığındı, derdine derman istedi. Ve işte anlatılan şeyler bunlardan ibarettir. Bunları anlatmaktan maksat da Hazreti Eyyub'un dediği gibi Rabbi inni mesleniyet dur ve ente erhamur rahimin demektir. Ey Rabbim bana zarar isabet etti. Sen erhamur rahiminsin demektir. onun rahmaniyet ve rahmiyetine sığınmak, nefsimize karşı merhametli olmak, ailemize karşı merhametli olmak, sokağa attığımız kızlarımıza karşı merhametli olmak, namazsız, niyatsız evlatlarımıza karşı merhametli olmak, onların anarşist olmamaları hususunda hassasiyet ve titizlik göstermek, cemiyeti bozan, dejenere eden, korkunç tefessühten tefessühe sevk eden çeşitli bozukluklar karşısında kollarımızı gerip bu ahlaksızlıklar karşısında durmamız için, durma hususunda hassasiyet göstermemiz için Allah'a dayanmak ve merhametli olmak. Merhametli olursak Allah bize merhamet edecektir. Şu bozulmalar, tefessüh etmeler karşısında biraz duyarlı olursak rahmet imdadımıza yetişecektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam öyle ferman ediyor. İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema. Yerde bulunana siz merhamet edin ki meleği âlâ'nın sakinleri veya Allah size merhamet etsin. Evlatlarınızı acıyın ki Allah size acısın. Yavrularınızın yanması önüne geçin ki siz kendinizi alev alev ateş içine atın ki Allah da size merhamet etsin. Dert maddi dert değildir. Alev insanın cesedini yakan alev değildir. Ölüm ve felaket trafik kazalarında meydana gelen felaketler ve ölümler değildir. Belayı ekber odur ki insan özünü gaflete salıvermiş, duyarsız hale gelivermiştir. Bundan daha büyük bela, bundan daha büyük musibet olamaz. Bela odur ki anne baba evin içindeki yangını bilmez. Bela odur ki çocuğun namaz kıldığına kılmayışına karşı duygusuz ve hissizdirler. Bela odur ki kızlarının açılması karşısında duygusuz ve hissizdirler. Okula gidişi, gidişteki prensipleri karşısında duygusuz ve hissizdirler. Bezenir, düzenir gider. Can alıcı bir çalımla okula gider. Okumak için bütün bunlara lüzum var mıdır? Okulun sırasında oturmak için en güzel elbiseleri giymek şart mıdır? Kitap okumak için dudağın boyanması zaruri midir? Göze sürme veya başka şey çekme, kitaba bakmak için şart mıdır? Ama niçin fettanlara mahsus bahar bu keyfiyet irtikap edilir, iktisap edilir? Niçin bütün bunlar yapılır? Baba bunlardan habersizse bundan daha büyük talihsizlik, bundan daha büyük gaflet, bundan daha büyük delalet olamaz. Bütün bunları bilmeyen baba kadar kem talih bir baba yoktur. Bunun için biz dert olarak, kanserden daha korkunç dert olarak, insanlara musallat olan en sari hastalıklardan daha büyük dert olarak ahlaki sukutu, ahlaki buhranı görüyoruz. Ve başkalarının yaptığı gibi bu mevzuda sadece ahlaksızlığı dile getirir, onun destanını yazar, destanlar yazmayı da düşünmüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Havz-ı Kevser'in başında durur gibi durup da millete ilaç takdim ettiği noktada durup onun takdim ettiği ilaçları insanla intikal ettirmeyi düşünüyoruz. Kur'an'ın ahlak prensipleriyle bunalmış nefsin insanlığın imdadına cemaat olarak, inanmış insanlar olarak, Mevla'nın huzuruna gelmiş insanlar, yüz yere sürmüş insanlar, alnını tozlu topraklı halılarda hazmı nefs ederek, onurunu kırarak yerlere sürmüş insanlar olarak bu vazifeyi yapmak istiyoruz. Cenab-ı Hak bu vazifeyi en mükemmel şekilde bizlere yaptırsın, bizleri aziz kıldığı milletler arasında aziz kılsın. Şunu da intikal ettirmeden geçmeyeyim. Maruz kaldığımız şeyler cahiliye devrini çok aşkın şeylerdir. Cahiliye devrindeki arsızlığı, huysuzluğu, ahlaki prensiplerin çiğnenişini bin beterini şimdi görmekteyiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam rahmetin muktezası olarak lüzum hissedildiği o asra gönderildi. O asrın bütün zulmetlerini dağıttı, avuç avuç onlara nur hüzmeleriyle imdatlarına koştu, hayatlarını tenvir etti. Bin beter olan bizler bin katına muhtaç bulunuyoruz. İnayet ve kereminden dileyelim, dilenelim. Allah bizim imdadımıza da göndersin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsi manevisini, ruhaniyetini aktaplarıyla, evliyasıyla, asfiyasıyla vacibül vücut bizim için medet resan olsun. Elimizden tutsun, içinde bulunduğumuz esver-i safilinden bizi âlâ-i illiğini insaniyete çıkarsın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Biz en mükemmel cihazlarla mücehhez, ahsen-i takvime mazhar kimseleriz. Beyanı Kur'an ile, fermanı Sübhan ile. Biz insanı ahsen-i takvime mazhar yarattık. Sonra da onu esfel-i safiline ittik. Aşağıların aşağısına ittik. Nefsiyle boğaz boğaza, kırtlak kırtlağa geleceği hale ittik. Vuruş aşağı, sürtüşeceği. Bazen düşeceği, altta kalacağı, bazen de iman ve amel-i salih cenahlarıyla uçup âlâ-i illiğini insaniyete çıkacağı bir vaziyete duçar ettik. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti birer elmas, altın, kanat gibi imdadımıza koşuyor, kollarımızdan tutuyor, bizi âlâ-i illiğini insaniyete çıkarıyor. Düşmüşlükten, sukuttan, aşağıların aşağısına gitmekten, mezelletten, acizlikten, beceriksizlikten elimizden tutup bizi iş becermeye, âlâ illiğine çıkarıyor. Kur'an'ın elimizden tutuculuğunu inşallah Teala önümüzdeki derslerde arz ettiğim bu hususlara derman getirdiğini önümüzdeki derslerde arz etmeye çalışacağım. Zaten benim mevzu meseleyi kaydırsam bile ahlak ve terbiye mevzuunda dahi Kur'an-ı Kerim'in yekta ve bihemta oluşunu anlatmaktır. Onun üstünlüğünü anlatmaktır. Herkes yığın yığın ahlak prensipleriyle gelir. Herkes bir sürü şey söyleyiverir. Ama bütün bunların yetersizliğini, tutarsızlığını gördük. Bu noktada dahi Kur'an'ın mucize olduğunu göstermek için bu ahlak prensiplerini ele aldım. Bazı inhiraflarım oldu mevzudan. Ahlak kaidelerini anlatırken başka şeylere başvurdum. Meseleyi sadece tavzih etmek, daha fazla aydınlığa kavuşturmak, vüzuğa kavuşturmak için mecburen başvurduğum hususlar oldu. Yoksa maksadım, matlubum ve maksudum Kur'an-ı Kerim'in mucizevi keyfiyetini size arz etmektir. Ahlak noktasında dahi eşsizliğini size arz etmektir. Cenab-ı Hak ahir ve encama kadar, son deme kadar, son sözü söyleyeceğimiz ana kadar bizi Kur'an-ı Kerim'e bağlılıktan ayırmasın. Ona verdiğimiz sözde bizi sadık eylesin. Kendine verdiğimiz sözde ahde vefa gösterir kimselerle bizi haş ve neşt eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine hum li furujihim hafizun. Sadakallahul azim. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim bizim dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuzu ve saadetimizi hazırlayacak prensipleri bize getiriyor. Onları yaşamamızı bizden istiyor. Felahı günde 5 defa huzuruna gelip haşyet ve saygı dolu bir gönülle namaz kılmaya bağlıyor. Felahı hiçbir işe yaramayan, bir kıymet ifade etmeyen işlerle, malayaniyatla iştigal etmemeye bağlıyor. Felahı size verdiği bir kısım şeyleri yolunda sarf etmeye, dini o istikamette ila etmeye bağlıyor. Ve felahı ırzınızı, namusunuzu koruma hususunda hassasiyet göstermeye, ahlaklı yaşamaya, namuslu yaşamaya, iffetli yaşamaya bağlıyor. Kur'an-ı Kerim ferdin hayatını, ailenin hayatını, milletin hayatını bunlara bağlamış ise, Allah'a tabi olan cemaate, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın arkasında olan cemaate, Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaate düşen şey, Kur'an'a kulak vermek, Resul-i Ekrem'i dinlemek, Allah'ın emrine, fermanına inkiyat etmek olacaktır. Irzınızı, namusunuzu koruma hususunda hassasiyet göstereceksiniz. İffetiniz mevzuunda hassas olacaksınız. Çocuklarınızın örfünüze, adetinize, din ve diyanetinize aykırı hava içinde yetişmesine meydan vermeyeceksiniz. Vermeyeceksiniz ki ileride başınıza bela olmasın, milletin başına bela olmasın, insanlığın başına bela olmasın. Bunun için imkan vermeyeceksiniz. Belki kayyım gibi arkasına takılacaksınız. Mütemadiyen onu takip edeceksiniz. İnhiraf edeceği noktalarda elinden tutacaksınız. Devrinin kültürüne göre, ilim anlayışına göre, seviyesine göre, malumatına göre, kalbi yapısına göre imdadına koşacak ve içini tenvire, kendisini ikaz etmeye çalışacaksınız. Bu, bir millet olarak milletinin istikbalini düşünen, milletinin akıbetini iyi görmeyi düşünen, milletin bütün efradı için vacip, lazım bir vazifedir. Cenab-ı Hak bu vazifeyi bizlere idrak ettirsin. Nesle onur vereceksiniz. İffet duygusu vereceksiniz. Onun yıkılmasından öyle endişe edecek ki, dünyanın yıkılması onun için o kadar endişeyi mucib olmayacak. İffetinin yıkılması endişesiyle dir dir titriyecek. Adımlarını hassasiyetle atacak. Ben bir millet ferdi olarak kendime bir leke getirmiş olurum. Aileme leke getirmiş olurum. Milletime leke getirmiş olurum. Ve etrafa leke saçan, mikrop dağıtan bir unsur haline gelmiş olurum. Endişesiyle yaşayacak, yanlış bir adım atmayacak. Mikrop üreten müesseselerden geçmeyecek. Onu idare eden gruplar içine uğramayacak. O türlü topluluklar içine düşmeyecek. Zira Kur'an'ın fermanında görüyoruz ki, Sakar'a gidip dayanan, yaslanan, cehennemin sert yokuşuna sardıran cemaat, buraya gitmeleri için ortaya döktükleri dört vesileden bir tanesi olarak وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِدِينَ diyorlar. Biz batakçılarla düşüp kalkıyorduk. Hayatında hesap ve plan olmayanlarla muaşerette bulunuyorduk. Laubalilerle, lakayıtlarla, hayatlarına mal yani şeyler hakim olanlarla muaşeretimiz vardı, muharefemiz vardı, dostluğumuz vardı, yiyip içmemiz vardı, oturup kalkmamız vardı. İşte Sakar'a girmemize, cehennemin bu sert yokuşuna sardırmamıza sebebiyet veren hususlardan bir tanesi budur diyecekler. Kur'an anlatıyor bunu. Demek ki iffet ve namus mevzuunda hassasiyet gösterme bir Kur'an prensibidir. Mü'minun suresindeki ayette Allah Celle Celaluhu felah bulanları, kurtulanları sıralarken dünyada iyi bir millet haline gelmiş, felah bulmuş, ahirette cennete girmiş, Allah'ın cemalini müşahede etmiş, felah bulmuş, kurtuluşa ermiş, saadet elde etmiş. Bunları sıralarken, esbab-ı mucibesini sıralarken, yolunun erkanını sıralarken وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ diyor. Onlar ki ırzlarını, namuslarını koruma hususunda da hassasiyet gösterirler. Bana bir leke gelecek diye tir tir titrerler. Bu ailelerimizin içinde hüküm ferma kılmamız gereken, hakim kılmamız gereken mühim unsurlardan bir tanesidir. Sadece felsefi yönüyle, fikri yönüyle üzerinde durup sizi izac etmek, tasdik etmek istemiyorum. Bir misalle sadece mesele intikal ettirmek istiyorum. O misal, başka zaman başka bir hadise münasebetiyle size arz ettiğim bir misaldir. Ama bugünkü mesele münasebetiyle şurada yakalayıp arz edeceğim husus ve yönü ise tamamen başkadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın saadet hanesinde ırz ve namus hususunda hassasiyet ve titizlik hüküm fermaydı. O kendisi ne kadar afif, ne kadar namuslu yaşamıştı. Öyle yaşama azmi içindeydi. Onu anlatırken bekar bir kız gibi, erkeklerin karşısında dahi buram buram ter döker ve terlerdi anlatırlar. Hazreti Hatice'nin karşısında izdivaç teklifini aldığı zaman sırılsıklam terler içinde kalmıştı. O kadar iffetliydi. 25 yaşına kadar yaşamıştı Allah Resulü. Evlenmemişti, izdivaç hayatına girmemişti. Bununla beraber kimse onun gözünün üstünde kaşı vardır dememişti. Falana kipriğini kaldırıp da baktın dememişti. O kadar iffetli, o kadar namuslu yaşamıştı. Hayatının sonuna kadar da bu iyice saykılanmış gibi parladı. İyice cilalandı. Zevceleri arasında dahi iffetin şahikatına yükseldi. İffet mevzuunda dahi bizim için bir örnek oldu. O kadar ki bir gün münafıkın, Yahudinin estirmesiyle o hane içinde bir iftira hortumu esiverdi. Mussalık oğulları seferine gidilmişti. Kur'an Hazreti Ayşe'ye düşmüştü. Her gidişte zevcelerinden bir tanesi. Kur'an ona çıkar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a refakat ederlerdi. Onlar öyle arzu ederlerdi. Efendimizle beraber bulunmayı arzu ederlerdi. Ama bütün kadınları götürme, orada müşkülata badi olacağından bir tanesi giderdi. İşte o seferde de Kur'an Hazreti Ayşe'ye çıkmıştı. Buhari'de, Müslim'de vesair sahih kitaplarda bizzat vakayı Hazreti Ayşe kendileri naklederler. Gittik, seferi yaptık, döndük. Bir yerde konakladık Medine'ye yaklaştığımız zaman. Ben heldeşimin içinden çıktım. Bir beşer olarak def-i tabi yapmak iktiza etti. Gittim, ihtiyacımı gördüm. Hevdeçe döndüm, döndüğümde kız kardeşimden aldığım gerdanlığın düşmüş olduğunu müşahede ettim. Ve almak için, onu aramak için gittim, tekrar döndüğümde kervanın kalkıp gittiğini, göç ettiklerini müşahede ettim. Beni anlarlar da döner gelir ararlar diye bir taşın üzerinde oturdum, sabırla, tevekkülle beklemeye başladım. Benim farkıma varamamışlar şunları anlatır bütün teferruatına kadar. O gün Resul-i Ekrem'in evinde ne ocak yanar ne de yemek pişerdi. O kadar zayıf, o kadar nahiflik ki hevdecin içinde benim oluşumla olmayışımı tefrik edememiş de benim üstüne koymuşlar. Ben beklemeye durdum. Ve derken gözlerimi bir uyku aldı. Kendimden geçmişim, birisinin inna lillah ve inna ileyhi raciun sesine uyandım. Yüzümü açar açma, gözümü açar açmaz hemen yüzümü peçemi kapayıverdim. Bu geriden ashab-ı kiramı takip eden, bir şey kaybolmuş mu olmamış mı buna bakan ordunun arkasından gelen Safvan İbni Muattıl idi. Akabe'de Resul-i Ekrem'in elini sıkanlardan, Bedir ashabından bizzattı. O bu dertle herhalde ölümü çok arzu ediyordu. Kısa zaman sonra da şehit olup gitmişti, Allah'a kavuşmuştu. Resul-i Ekrem'in çok yakınıydı. Hizmet ederdi, dilini tutardı, hassasiyetiyle hizmetine koyulurdu, çok söz söylemez ama mükemmel iş yapardı. Biz Resul-i Ekrem'in evi içinde onun böyle tanındığını görüyoruz. Beni deveye bindirdi, deveye bindim, devenin zimamından tuttu, orduya yetiştik. Yetiştiğimiz zaman helak olan olmuştu çoktan. Hakkımda dedikodu çıkaranlar çıkarmıştı. Başlarında Yahudi Abdullah İbni Übey İbni Selul geliyordu. Ve içi saf Müslüman da buna inanmıştı. Hamle binti Cahş ve bir de Hassan bin Sabit, bir de belki Mıstah İbni Üsase, Hazreti Ebu Bekir'in akrabası ve rızkını verdiği, geçimini temin ettiği zat. Ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Gafil, her şeye karşı habersiz bir insan olarak Medine'ye geldim. Dedikodu her gün büyüyormuş, farkında değildim. Bir hastalığa tutuldum. Nekahat devresinde Ummu Mıstah ile dışarıya çıkmıştım. Gittik, döndük. Gelirken başının örtüsü ayağına ilişti. Düştü zavallı kadın. Demek ki o duygularla meşbu bulunuyordu. Oğlunun dahi iftiracılar arasına girdiğini düşünüyordu. Onun için dalmış çarşafına basmış ve düşmüştü. Allah Mıstah'ın cezasını versin diyordu. Ben döndüm, dedim ki sen nasıl anasın? Bedir'de bulunmuş bir Müslüman hakkında, hem evladın hakkında beddua ediyorsun. Bilmiyor musun dedi hakkında söylenenleri. Ne söyleniyor hakkında? Sana iftira ettiler diyordu. O zaman ben işi anladım. Resul-i Ekrem'in tavırlarındaki manayı da anladım. Geldiği zaman bana hasta olduğum zaman iltifat ederdi. Halbuki nasıl bunun hali diye soruyordu ondan sonra. Bu iffete bir kezzabın, bir yalancının attığı çamur çok dokunmuştu. O nezih, o afif hane sarsılmıştı temelinden adeta. Bulacaktı o eski iffet şahikatını. Ayetle teyit edilecekti. Allah elinden tutup oraya çıkaracaktı. Ama bir imtihan vardı, o imtihan görülecekti. Ben eve geldim, yine Resul-i Ekrem yanımıza geldi. Bana yine yarım iltifatta bulundu. Ben de artık bunu duyduktan sonra müsaade edersen dedim, annemin babamın yanına gideyim. Bana müsaade etti, gittim. Durmadan ağlıyordum. Kendisine atılan bir çamurdan ötürü durmadan ağlıyor. İffeti için yaşadığından ötürü, namusunu her şeyden aziz tuttuğundan ötürü, iffetsiz yaşamaktansa ölmek yer olduğunu düşündüğünden ötürü durmadan ağlıyordum. O kadar ağlıyordum ki annem babam ciğerimin çatlayacağını zannettiler. Bir şey diyemiyorlardı, onlar da bir şey söyleyemiyorlardı. O koskoca Ebu Bekir'in evi adeta cehennemden bir köşe haline gelmişti. Huzursuzluk giriyor, huzursuzluk çıkıyordu. Yahudi bütün şiddetiyle fitneyi yayıyordu. İftirayı her tarafta neşrediyordu. Nihayet bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi. O başkalarıyla istişare etmişti. Mesela Üsame ile istişare ettiğinde Üsame, ya Resulallah, haşa ki Hazreti Ayşe için böyle bir şey bahis mevzu olsun demişti. Hazreti Ayşe'nin rakibi sayılabilecek Ezvac-ı Tahirat'ın arasında Zeynep binti Cahş'le istişare edince Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'nin pak damenini bundan tenzih ederim ya Resulallah demişti. Zayıf dahi olsa Ömer'in istişarede söylediği bir şey vardır, çok hoştur. Allah Resulü Ömer'e sordu. Sen ne diyorsun? Hazreti Ayşe hakkında ne düşünürsün? Ben onun hafif olduğuna inanıyorum ama sen ne düşünüyorsun diyordu. Ya Resulallah müsaade edersen bir şey nakledeyim. Bir gün bize namaz kıldırıyordun. Önümüzde duruyordun. Rükûa gideceğin zaman ayağındaki ayakkabıyı çıkarıverdin namazda. Arkadaki saf çıkarınca bütün saflar da çıkarıverdiler. Siz namazı bitirdiniz. Biz size dedik ki ya Resulallah niçin ayakkabınızı çıkardınız? Siz dediniz ki bilmiyorum, Cibril bana öyle söyledi. Sonra Cibril'e sordunuz. Cibril size dedi ki ayağında senin bulaşmış bir necaset var. Bu necasetle namaz kılarsan namazın bozulur demişti. Ya Resulallah, bir namazını bozmamak için hemen bu atılan çamur Allah sana haber verir de zevzene atılan çamur haber vermez mi diyordu. Bütün bu istişarelerden sonra Hazreti Ayşe'nin yanına gelmişti. Peygamberin gönlü kırıktı. Peygamberi ağlatıyordu Yahudi. Hazreti Ayşe'nin yanına sokuldu ve şöyle dedi. Ya Ayşe, eğer bir günah işledinse itiraf et, Allah affeder. Eğer işlemedinse Allah gafurdur, rahimdir diyordu. Seni temize çıkaracaktır. Resul-i Ekrem'in böyle deyişi, ağlıyordum o dakikada diyor, ağlamamda durdum. Istırap öyle hale geldi ki damarlarımda kanım dondu. Gözüm artık yaş çıkarmıyordu. Ne diyeyim dedim. Yüzümü kıbleye karşı çevirdim. Allah'a teveccüh ettim. Hatta Hazreti Yakup'un adını da unuttum diyor. Yusuf'un babası dedim. Yusuf'un babasının dediği gibi derim dedim. O innema eşku besi ve huzni ilallah demişti. Şikayetimi şöyle dağılıp saçılmam Allah'a şikayet ediyorum. Gayrı ne diyeyim? Bu sabrı cemildi. Derdini Allah'a açma sabrı cemildi. Ben o halde Allah'a teveccüh etmiştim ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama vahyi geldiği an onu kıskıvrak yakalayan keyfiyet Resul-i Ekrem'i yakalayıverdi. Heyecanla kendinden geçmişti. Belli ki ayet nazil oluyordu. Gözlerini açtığı zaman tebessüm ediyordu. Müjde ya Ayşe diyordu. Ayet nazil oldu. Diyor ki Hazreti Ayşe, benim hakkımda bir ayet nazil olacağını hiç düşünmezdim. Ben kim, hakkımda ayet nazil olmak kim derdim. Ama hep şunu beklerdim. Bir gün Resul-i Ekrem'e rüyasında bir şey gösterilir. Allah kalbine bir şey ilham eder. Benim iffetime inanır. Katiyen kalbinden atıverir bunu. Böyle beklerdim. Ayet iftira ile gelen o cemaatin, o hizbin bir iftirada bulunması, bir isnatta bulunması sizin için siz şer zannetseniz dahi şer değildir. Hayır vardır. Münafık ortaya çıkmıştır. Karakteri zayıf Müslüman ortaya çıkmıştır. Bir daha böyle bir vartaya düşmeyecektir o Müslüman. kendine çeki düzen verecektir. Ulu orta herkes hakkında isnatta bulunmayacaktır. İşte bu türlü hayırlar vardır. Bu hayırları intihac etmek için Cenab-ı Hak o büyük aileyi böyle bir imtihana tabi tutmuştur. Ayet hakkında nazil olunca, Resul-i Ekrem beşaret ve beşaşet isar edince, anam bana döndü, kalk dedi, git Resul-i Ekrem'in yanına. Bütün aile sevinmişti. Cennet numun bir hayat başlamıştı. Ben Resul-i Ekrem'e de gitmem, kimseye de gitmem dedim. Ben Allah'a minnettarım. Benim iffetim Allah anlattı dedim. Gidecekti ama küçük kırılmıştı, istiyordu ki Resul-i Ekrem hadiseleri açsın. Herkesin sözüne kulağını tıkasın, kapasın. Yani realiteyi inkar etsin. Yani dev gezen, kol gezen fitneyi görmesin. Ama buna imkan yoktu. Hazreti Ayşe iffetinden emin idi. Resul-i Ekrem de emin idi. Böyle bir minbere çıktı, bütün cemaate şöyle dedi. Ben haremimin iffetinden katiyen eminim. Ama onun hakkında söylenecek bu sözleri izale edecek, bu mevzuda bu meseleye vaziyet edebilecek birisi yok mu demişti. Sa'd ibn-i Muaz kılıcına dayanarak kalkmıştı. Emret ya Resulallah, keseyim boynunu demişti. Kabilem dönse vallahi rahatlıkla keserim demişti başını. Bütün bunlara rağmen Resul-i Ekrem iffetine atılan çamur karşısında hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe'nin annesi hassasiyet gösteriyordu. Babası hassasiyet gösteriyordu. Çünkü evde iffet ruhu hakimdi. İffet ve namus şuuru hakimdi. Sen kızına ve oğluna bu ruhu ve bu şuuru verdiğin zaman aynı hassasiyetle yaşayacaklar. Bir çamur atılmaması için dikkatli adımlarını atacaklar. Arkadaşını ona göre o sınır içinde seçecekler. Ona göre gidecekler, ona göre gelecek, ona göre arkadaşlık kuracaklar. Bizi ilgilendiren, meselenin ağırlığını teşkil eden noktada işte burasıdır. Ahlak şuurunun, iffet anlayışının, namus şuurunun evlerimize hakim olması. Evdeki bütün efradın, aile fertlerinin namustan, iffetten birer abide haline gelmesi. Atılacak bir çamur karşısında dahi önümü cana minnet bilmeleri, bu hale gelmeleri. O zaman aile kendi kendine istikamet kazanacak, kendi kendine düzelecek, ırzını namusunu korumuş insanların teşkil ettiği aile olacak. Bu onun teşkil edeceği millette ırzını namusunu koruyan bir millet haline gelecektir. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri kaybettiğimiz şeref ve onuru bize iade buyururken, yolunda onu aramaya bizleri muvaffak kılsın. Yolunda onu tahsile bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşiril muhbitin. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم